Вітаю! Перед мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. У канцы 13-га стагоддзя гарадзенцам давялося сутыкнуцца з вельмі небяспечным ворагам – крыжакамі. Хто не такія крыжакі? Як з'явіліся на нашай зямлі? Гэта манахі-рыцары тэўтонскага ордэна. Назва ордэна паходзіць ад старажытнага германскага племя тэўтонаў, так часамі акрэслівалі ўсіх германцаў. Менавіта немцы, за рэдкімі выключэннямі, станавіліся рыцарамі тэўтонскага ордэну. Сябры гэтай арганізацыі, створанай у канцы 12-го стагоддзя ў Палестыне, мелі задачай змагацца з мусульманамі за хрысціянскую веру. Змаганню было прысвечана ўсё іх жыццё, дзеля чаго яны прымалі манаскія шлюбы. Не збіраць багаццяў, не жаніцца, слухацца духоўных кіраўнікоў і дадаткова яшчэ адзін шлюб – змагання з нявернымі. Таму іх называлі манахамі-рыцарамі. Пад канец 13-го стагоддзя мусульмане выгналі крыжаносцаў з Палестыны, і тэўтонскі ордэн пачаў шукаць новага поля дзейнасці. Урэшце ён знайшоў прытулак у Прусіі, прываблены сюды прапановай мазавецкага князя Конрада дапамагчы яму ў змаганні з паганамі прусамі. Знакам адрознення рыцара тэўтонскага ордэна быў белы плашч з выявай чорнага крыжа на левым плячы, адсюль вынікала назва крыжакі. Рыцары тэўтоны, якія называлі адзін аднаго братамі, не толькі выканалі, але і перавыканалі пастаўленае перад імі заданне. Праз паўстагоддзя метадычнай вайны яны пакарылі Прусію і стварылі на яе тэрыторыі ўласную ордэнскую дзяржаву. Прывабіўшы каланістаў з нямецкіх земляў, рыцары-манахі пераўтварылі дзікі край у краіну з узорнай еўрапейскай гаспадаркай. Праўда, коштам створанага ўпарадкавання стала знікненне з карты Еўропы цэлага народу, старажытных прусаў, этнічных сваякоў, сучасных літувісаў і латышоў. Непакорных тубыльцаў немцы вынішчалі ці выганялі, астатніх ахрысцілі і паступова асімілявалі, пераўтварылі ў немцаў-прусакаў. Невялікая, але выдатна арганізаваная ордэнская дзяржава стварыла надзвычай сур'ёзную пагрозу для суседзяў – палякаў, жамойтаў і беларусаў. Галоўная ідэя рыцараў-манахаў – змаганне за хрысціянскую веру – паступова пераўтварылася ў ідэалагічнае прыкрыццё звычайнай прагі да захопу новых земляў і багаццяў. Ордэн ваяваў ужо не толькі з паганскімі плямёнамі, але і з братамі па веры – беларусамі, хрысціянамі, што праўда, усходняга абраду схізматыкамі, але і нават з каталікамі-палякамі. Войны з польскімі князямі крыжакі тлумачылі тым, што апошнія падтрымліваюць паганаў. У той самы год, калі было задушана паўстанне апошняга няскоранага прускага племя, крыжакі першы раз атакавалі Вялікае княства Літоўскае. Іхны хроніст запісаў пад гэтым 1283 годам. Скончылася вайна пруская, пачалася вайна літоўская. Гародня са сваім замкам з прычыны геаграфічнага становішча на самым захадзе краіны знянацку апынулася на пярэднім краі вайны. Гарадзенскі замак аказаўся важнейшым стратэгічным цэнтрам, вузлом абароны, які прыкрываў усю Літву. Да таго ж ён панаваў над самым старажытным і самым буйным ды багатым горадам на Нёмане. Крыжакі імкнуліся любым коштам яго здабыць, гарадзенцы ні в якім разе не аддаваць. Зацятая барацьба за гародню, якая зацягнулася больш чым на стагоддзе, працягвалася ад апошніх дзесяцігоддзяў 13-го стагоддзя да пачатку 15-га, цалкам змяніла воблік ягонай галоўнай цытадэлі старажытнага замку на мысе гары пры ўпадзенні ў Нёман гараднічанкі. На той час ён называўся ўжо не дзядзінцам, а верхнім замкам, у адрозненне ад ніжняга замку на суседняй гары. Там знаходзіўся галоўны гарадскі пасад, вакольны горад, а сённяшняя назва – Новы замак. Пад пагрозай крыжацкіх нападаў гарадзенцы былі вымушаныя абнесці валамі і равамі ўсю гарадскую тэрыторыю. Стары замак у Гародні з гонарам вытрымаў шматлікія бітвы і аблогі. Калі ворагу ўдавалася ўзяць верх над яго абаронцамі, то ненадоўга. Сотні і тысячы разоў сцены замка прымалі на сябе магутныя ўдары вялізных камянёў, пушчаных з камнякідальных машын. Неаднойчы ваколіцы агалошваліся ляскатам зброі і ваяўнічымі крыкамі ворагаў, якія ішлі на прыступ. Шмат абаронцаў злажыла галовы на замкавых мурах і пахавана ў руінах ніжняй царквы і на гарадскіх могілках. Замак паступова змяняўся, дапасоўваўся да новых спосабаў вядзення аблогі, на якія ордэнскія рыцары былі вялікімі майстрамі. Звесткі пра тыя баі мы атрымалі праз крыжацкія хронікі. Сведчанне варожага храніста – лепшая ацэнка баявой славы гарадзенцаў. Я падрабязна раскажу пра гэта найцяжэйшы, але адначасова і найслаўнейшы перыяд гісторыі старога замку. Замак і яго абаронцы таго вартыя. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон веков». Уже у наши часы, у 1988 годе, неподалек от старого замку, десятью полтора-двух километрах ниже по течению Немана, несколько городенских школьников знайшли незвычайный скарб. У леща на Неманском обрыве для самой воды яны адкапалі поўны набор зброі і рыштунку коннага воіна 13-го стагоддзя. Там былі меч, шлем, барміца, та кальчужны каўнер да шлему, наканечнікі дзіды і дроціка, баявая сякера, стрэмя, тры шпоры, шпілька да плашча. Я па свежых слядах правёў археалагічнае абследаванне месца знаходкі і адшукаў яшчэ паясную спражку. Для нас рыцарскі набор 13-го стагоддзя то перш за ўсё гістарычная каштоўнасць, прычым вялікая, бо такія знаходкі здараюцца прыблізна адзін раз на 200 гадоў. А для людзей таго часу ён быў сапраўдным скарбам. Жалеза тады вельмі дорага каштавала, а выраб камплекту рыцарскай зброі варты быў цэлага маёнтку. Па асаблівасцях формы паасобных рэчаў выявілася, што іх вырабілі ўсходнеславянскія, менавіта беларускія майстры. Адзін з прадметаў, наканечнік дзіды, як дзве кроплі вады, падобны на дзіду, раскапаную археолагамі на старым замку. Адсюль вынікала сувязь знаходкі з гарадзенскім замкам. Напэўна, мы ніколі не даведаемся, як тыя рэчы трапілі на процілеглы Нёманскі бераг. Вельмі верагодна, што гродзенскі рыцар схаваў свой цяжкі баявы рыштунак на самым беразе, каб у легцы пераправіцца праз Нёман. Напэўна, тое яму надта рупіла. Можа, ён ратаваўся ад надышоўшага крыжацкага атрада, ці нёс у замак вестку пра крыжацкі напад. Час няўмольна хавае сляды, мы не ведаем, як было на самой справе, але вядома, што па свой рыштунак беларускі рыцар не вярнуўся. Гэта можа азначаць толькі адно. Ён загінуў, верагодна, так і не дабраўшыся да замка. Вярнулася туды толькі яго зброя, правда, праз 700 з лішнім гадоў. Яна заняла ганаровае месца ў экспазіцыі гісторыка археалагічнага музея Гародні.